Şarap ve Neşe Tanrısı, Dionysos. Yazan Robert Krugman. Seslendiren Hakan Bozbey. İşte ben, Zeus'un oğlu Dionysos. Kadmos'un kızı Selene'nin yıldırım dolu şimşekler içinde doğurduğu tanrı. Tebai topraklarına ayak basıyorum. Tanrılığımdan soyunup insan suretine girdim. Ben Lidya'nın altın ovalarından geliyorum. İran'ın güneşten kavrulan kırlarını, Baktriya'nın uzun surlarını, Medya'nın buzlarla örtülü topraklarını, Saadet Diyarı Arabistan'ı, Tuzlu Deniz'in kıyılarında uzanan bütün Asya ülkesini, barbarlarla Hellenlerin karışık yaşadığı, güzel hisarlarla süslü şehirleri dolaştım. Oralarda korolarımı topladım, dinimi, ayinlerimi öğrettim. Şimdi kendimi Hellenlere tanıtmak istiyorum. Semele'nin aşkı. Beni çok seviyor musun? Sana bunu daha kaç kere söyleyeceğim? Tanrıların babası Zeus, gülümseyerek genç kızın yüzüne baktı. Evet, seni çok seviyorum. O halde neden hep yanımda kalmıyorsun? Her an yanında kalmayı inan ki ben de çok isterim. Ama ne yazık ki bu mümkün değil. Olimpos'tan ayrılır ayrılmaz diğer tanrılar hemen başıma bin bir türlü bela açmaya başlıyorlar. Hele karım olacak o Hera yok mu? Neyse, şimdi bunlardan söz edip canımızı sıkmayalım. Vaktimizi boşa harcamayalım. Boylu boslu, olağanüstü yakışıklı bir delikanlı görünümüne bürünmüş olan Zeus, güzeller güzeli Semele'ye sarılarak onu sevgiyle öptü. Yedi kapısı ve aşılmaz surlarıyla ün salmış Tebai şehrinin görkemli şatosunun bir odasında bulunuyorlardı. Burası, şehrin kurucusu Kral Kadmos'un kızı Semele'nin odasıydı. Pırıl pırıl sabah güneşinin ışınları, birbirinden değerli eşyaların üzerine düşüyor, içerisinin altın ve gümüş ışıltılarıyla dolmasına neden oluyordu. Semele, koynundaki yakışıklı delikanlıya son bir öpücük daha verdikten sonra yavaşça yatağından doğruldu, üzerine sabahlığını geçirdi ve altın fırçasını alarak saçlarını taramaya başladı. Kapkara saçlarından kıvılcımlar çıkıyordu. Sonra yine çerçevesi altından yapılmış olan aynasını eline aldı ve yüzünü incelemeye başladı. "Bütün gece uyumadığım ilk bakışta belli oluyor," dedi gülerek ve derin derin içini çekti. "Bilmem aramızdaki ilişkiyi daha ne kadar saklamayı başarabileceğim." "Sakın kimseye bir şey söyleyeyim deme." Yakışıklı bir delikanlı görünümündeki Zeus telaşla yataktan fırladı. "Yanlış anlama, babandan çekindiğim için değil. Tanrıların en büyüğü Zeus'un kayınpederi olmayı herhalde herkesten çok baban Kadmos ister. Ama Hera'yı bir türlü aklımdan çıkartamıyorum. Onu hafife almamak gerekir. Çünkü ne de olsa o da benim gibi büyük Kronos'un çocuklarından biri. Yani çok güçlü bir tanrıça. Üstelik beni çok kıskanıyor. Tanrıların en büyüğü olan benden bir tek kadına bağlanmamı bekliyor. Olur mu böyle şey? Ama ne yaptıysam onu farklı düşünmeye ikna edemedim. İlişkimizi öğrenecek olursa sana bir kötülük yapmasından korkuyorum." Selene aynayı elinden bıraktı ve arkasına döndü. Gözlerinde tuhaf bir pırıltı vardı. "Biliyorum, ey tanrıların en büyüğü. Bana kim olduğunu söylediğin zaman senin bir tek kadına bağlanamayacağını biliyordum. Bu gerçeği kabul etmekten başka ne yapabilirim ki? Ama az önce ilişkimizi daha ne kadar saklamayı başaracağımı bilmediğimi söylerken sadece uykusuzluğun izlerini kastetmiyordum." Zeus dikkatle genç kızın yüzüne baktı. "Ya neyi kastediyordun?" "Ne yazık ki pek yakında herkes kudretli Zeus'un bir başka sevgilisi daha olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Vücudumdaki saklamayı başaramayacağım bir işaret gün geçtikçe belirginleşiyor. Emin olana dek söylemek istemiyordum ama... Ama ne? Zeus, korktuğunun başına geldiğini hissediyordu. İçimde yeni bir hayat doğuyor. Bir çocuğumuz olacak sevgilim. Ne mutlu bana. Bir tanrının annesi olacağım. Zeus, yüzü sevinçle ışıldayan genç kıza yaklaştı ve onu kucakladı. Sayılarını kendisinin bile tam olarak hatırlayamadığı çocuklarına bir yenisinin eklenecek olması onu pek etkilememişti. Ama yine de Semele'nin hatrına çok sevinmiş gibi davranıyordu. Bu hassas durumda onu üzmeyi, hatta kaybetmeyi göze alamazdı. ''Bana bir evlat armağan edeceğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır sevgilim. Sen yine de şimdilik bu durumu kimseye belli etmemeye çalış. Vakti geldiğinde ben her şeyi yoluna koyacağım, merak etme.'' ''Emin misin?'' Semele'nin yüzündeki mutlu gülümseyiş, kara hüzün bulutları tarafından perdelenmişti. ''Neden bunu hemen şimdi yapmıyorsun?'' ''Biliyorsun.'' diye alnını kırıştırdı Zeus. Hera. Bıktım artık. Hani sen en büyük tanrıydın? Neden o kadından bu kadar korkuyorsun? Hera, Hera. Ağzından başka laf çıkmaz oldu. Kral Kadmos'un binbir naz içinde büyütülmüş, bu arada da epey şımartılmış olan kızı Semele, öfkeyle bağırıp çağırmaya devam ederken, birden odada yalnız olduğunu fark etti. Az önce Zeus'un bulunduğu yerde sadece sönmekte olan birkaç kıvılcım göze çarpıyordu, o kadar. Bu kadarı bile Semele'nin aklını başına getirmeye yetmişti. ''Ne yapalım?'' dedi içini çekerek. ''Tanrı olan o. Mecburen isteklerine boyun eğecek, dediğini yapacağım. Kolay değil.'' Bu arada şefkatle karnını okşuyordu. ''Bir tanrının annesi olacağım.'' Semele'nin keyfi tekrar yerine gelmişti. Yıkanmaya giderken karanlıkların içinden ateş saçan iki yeşil gözün kendisini izlediğini nereden bilebilirdi ki? Tanrının gerçek görüntüsü. Zeus, endişelenmekte hiç de haksız sayılmazdı. Kocasının her gece gizlice ortadan kaybolduğunu elbette ki çoktan fark etmiş olan Hera, sonunda tehlikeyi göze alıp onu takip etmeye karar vermişti. Hera, Zeus'tan korkuyordu. Onunla şaka olmazdı. Kızdığı zaman öfkesi korkunç oluyordu. Daha önce birkaç kez öfkesinin tadına baktığı için elinden geldiğince dikkatli davranmaya gayret ediyordu. O gece gizlice kocasının peşinden gitmiş, Tebai'deki sarayın odasının penceresinden olan biten her şeyi görmüş ve duymuştu. Olimpos'a geri dönerken gözleri ateş saçıyordu. Daha önce bu kadar sinirlendiğini hiç hatırlamıyordu. Odasına güç bela girdi, içerideki her şeyi kırıp döktü, bir süre bağırdı çağırdı, sonra da yatağına kapanarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sakinleşmesi epey zaman almıştı. ''Demek öyle,'' dedi dişlerinin arasından yılan tıslamasını andıran bir sesle. ''Demek beni bir kez daha aldattın Zeus. Oysa bunu yapmayacağına dair kim bilir kaç kez söz vermiştin. Gerçi sözünü tutmayacağını biliyordum ama...'' Hera öfkeyle ayağa fırladı. ''Bu kez o aptal kızla karnındaki piçin işini bitireceğim. Hem de öyle bir düzen kuracağım ki duyanlar parmak ısırmak zorunda kalacaklar. O kıza elimi bile sürmeyeceğim. Hayır, onu bizzat sen yok edeceksin Zeus. Sadece onu değil, karnındaki piçi de. Üstelik beni suçlamak aklının ucundan bile geçmeyecek. Sen görürsün beni aldatmak ne demekmiş.'' Böylece aradan tam 7 ay geçti. Semele'nin karnında yeni bir hayatın filizlendiği, artık her geçen gün daha belirgin hale geliyordu. Genç kız bu durumu belli etmemek için elinden geleni yapıyordu ancak hamileliğini kız kardeşlerinden gizlemeyi daha fazla başaramadı. ''Bugünlerde oldukça tombullaştın sevgili kardeşim. dedi günlerden bir gün ablası Ague. Sonra anlamlı bakışlarla diğerlerine döndü. Öyle değil mi kızlar? Siz ne dersiniz? Evet, gerçekten de öyle diye karşılık verdiler Semele'nin diğer ablaları Ino'yla Atonue. Neden kendine dikkat etmiyorsun? Diye alaylı bir tavırla sözlerine devam etti Ague. Yakında bir fıçıya döneceksin. O zaman da seni kimse almak istemez. Evde kalmaktan çekinmiyor musun? Ben de sizler gibi Kral Kadmos'un kızıyım, dedi Semele öfkeyle. Evde kalmak da ne demek oluyor? Babam emrettiği takdirde ülkedeki tüm bekar erkekler karşıma dizilir. Ama buna gerek yok. Semele son anda yaptığı hatayı anlayarak eliyle ağzını kapadı ama geç kalmıştı. Neden kızardın Semele? Diye güldü Ague. Hadi itiraf et, artık senin bir sevgilin var. Zaten bundan uzun zamandır kuşkulanıyordum. Geceleri zaten ortada yoksun, gündüzleri de mecbur olmadıkça ortaya çıkmıyorsun. Karnın da her geçen gün daha fazla şişiyor. Ne olur sus, diye yalvardı Semele. Doğru söylüyorsun, bir sevgilim var ama bunu henüz kimseye söyleyemem. Vakti gelince zaten hepiniz öğreneceksiniz. Ne olur, en azından babam duymasın. Tamam, tamam, diye güldü kızlar. Merak etme, küçük sırrını kimseye söylemeyiz. Ama yine de yardıma ihtiyacın var. Bu işlerden anlayan tecrübeli bir kadın bulalım. Sana yol yordam göstersin, çocuklar hakkında bilgi versin. Hatta belki biraz da erkekler hakkında. Henüz çok genç ve safsın tatlım. Kandırılman o kadar kolay ki. Dur, yarın biz o işi hallederiz. Gerçekten de ertesi gün ablaları saraya yaşlı bir kadın gönderdiler. Onunla tesadüfen tanışmış, bir süre sohbet ettikten sonra çocuk bakmaktan iyi anlayan, görmüş geçirmiş biri olduğuna karar vermişlerdi. Semele bu yardımdan oldukça memnun kalmıştı. Başta ablalarına biraz kızmış ve korkmuştu. Ancak şimdi endişelerinin yersiz olduğunu görüyordu. İhtiyar dadı iyi yürekli, şefkatli bir kadındı. Semele'ye hamile bir kadının yapması ve yapmaması gereken şeyleri bir bir anlattı, doğumdan söz etti, bebekleri anlattı. Bir süre sonra da konu erkeklere geldi. "Erkeklere güven olmaz," diye söze başladı dadı. "Bütün tecrübeli kadınlar aynı şeyi söylüyor." diye güldü Semele. Gerçekten de erkeklerin tümü kötü ve güvenilmez mi? Hiç iyi bir tecrübe yaşayan kadın yok mu? Olmaz mı? Diye karşılık verdi yaşlı kadın. Elbette bir ömür boyu aynı yastığa baş koyan çiftler de var. Ama sen yine de beni dinle. Prensip olarak erkeklere güven olmaz. Özellikle başka kadınlar konusunda pek zayıftırlar. Evlendikleri kadından kendisine tam bir sadakat göstermesini beklerler. Ama söz konusu kendileri olunca sadık kalmaya hiç de meraklı değillerdir. Bakıyorum da sanki kendin yaşamış gibi anlatıyorsun. Ne sen sor ne ben söyleyeyim kızım. Yaşadıklarımı anlatsam aylar hatta yıllar sürer. Neyse, beni bırak da sen kendinden bahset. Sevgilin nasıl bir erkek? Semele, karşısındaki yaşlı kadının gözlerinin ta içine baktı. Ona güvenebilir miydi? İçindeki ses, ona temkinli olmasını söylüyordu. Tüm ısrarlara rağmen, ablalarına sevgilisinin kim olduğunu söylememişti. Ama bu sırrı içinde daha fazla tutamayacaktı. Evet, bu kadına güvenebilirdi. "Benim sevgilim sıradan bir erkek değil," diye fısıldadı yavaşça. "Bütün kızlar böyle söyler," diye güldü yaşlı dadı. "Bugüne kadar tanıdıklarımın tümü, sevgililerinin olağanüstü olduğunu düşünmüşlerdir. Hatta onları tanrılara benzetenleri bile tanıyorum." Semele'nin dudaklarından ince bir gülümseme geçti. "Benim sevgilim de tanrıya benziyor." Sonra bir an durdu, düşündü. "Dadıcığım, sana bir sır vermemi ister misin?" "Elbette isterim." "O halde beni iyi dinle ve sakın güleyim deme. Karnımdaki çocuğun babası sıradan bir ölümlü değil. Bundan bir süre önce odamda yatmaya hazırlanıyordum. Yatağıma uzandığım ve gözlerimi kapadığım anda etrafında kıvılcımlar saçan çok yakışıklı bir delikanlının pencereden içeri girdiğini gördüm. Gülümseyerek bana bakıyordu. "Korkma," dedi bana. "Ben tanrıların en büyüğüyüm. Ben Zeus'um. Şimdiye dek gördüğüm kızların en güzeli sensin." Sonra yavaşça yanıma geldi. Hiç korkmuyordum. O kadar sıcak, tatlı, içtendi ki. Sabaha kadar yanımda kaldı. Sonra geldiği gibi kıvılcımlar saçarak ansızın ortadan kayboldu. İşte o zaman onun gerçekten de Zeus olduğunu anladım. "Demek sana sadece insan suretinde göründü, öyle mi? Ne yazık." "Ne demek istiyorsun, dadı?" "Sen sıradan bir insan değilsin, Semele. Sen de tanrıların soyundan geliyorsun. Büyük babanın Ares, büyük annenin de Afrodit olduğunu sakın unutma. Zeus'un seni sevmiş olması şaşılacak bir şey değil." "Evet, sana inanıyorum. Zeus sık sık ölümsüzlerle bir araya gelir, onlara aşık olur, onlara döl verir. Sen de bu talihli insanlardan birisin, Semele. Zaten seni görür görmez yüzündeki ifadeden değişik bir şeyler yaşadığını anlamıştım. Ama dediğim gibi, Zeus'u gerçek haliyle görememiş olman pek acı. Bu, onun sana tüm kalbiyle bağlanmamış olduğunu gösteriyor." "Nasıl olur? Beni çok sevdiğini kim bilir kaç kere söyledi." "Doğru, seni mutlaka seviyordur. Ancak sözlerinden, onun sana kendisini bütün ululuğu, kudreti ve parlaklığıyla göstermediğini anlıyorum. Başka kadınlar onu gerçek suretinde, yani bir tanrı suretinde görmenin keyfini çıkartıyorlar. Örneğin karısı Hera. Onu daima kendi suretinde görüyor. Sen niye onu bir insan gibi görüyorsun? Sence bu haksızlık değil mi? Onun kendisini sana da tüm ihtişamıyla göstermesi gerekmez mi?" Semele'nin gözlerinde karanlık bir bakış belirmişti. "Doğru söylüyorsun. Evet, ben onu daima yakışıklı bir delikanlı olarak görüyorum ama neden bir tanrı olarak görmeyeyim? Yanıma geldiğinde devamlı Hera'dan şikayet edip duruyor ama ona gerçek suretiyle görünüyor. Yoksa onu benden fazla mı seviyor? Bu şerefe sadece onu mu layık görüyor? Dur bakalım. Sen şimdi git dadıcığım. Zeus'un vakti geliyor, birazdan burada olur. Sen yanımdayken içeri gireceğini sanmıyorum. Ona söyleyecek bir çift lafım var." Dadının dışarı çıkmasıyla birlikte Semele yatağın üzerine kapanarak ağlamaya başladı. Duygularını belli etmemek için az önce çok büyük bir çaba harcamış, vakur tavrını korumaya özen göstermişti. Ne de olsa bir kral kızı olduğu için dadısı dahi olsa öyle herkesin önünde duygularını belli edemezdi. Ancak şimdi yalnız kalmışken içini kemiren kıskançlığın etkisiyle acı gözyaşları döküp duruyordu. Zeus'un kendisinden başka kadınları da sevebileceği fikrine katlanmayı güçlükle kabul etmişti. Ama ne olursa olsun en çok kendisini sevmesini istiyordu. Başka bir kadını kendisinden üstün tutmasına asla tahammül edemezdi. Bu kadın kudretli Kronos'un kızı, yüce tanrıça Hera olsa bile. İşte tüm bunları aklından geçirip ağlamaya devam ederken, yumuşak bir elin saçlarını okşadığını hissetti. "Neyin var sevgilim?" diye sordu sıcacık bir ses. "Neden ağlıyorsun?" Genç kız, gözyaşları içinde sevgilisinin kıvılcımlar saçan bedenine sarıldı. "Üzgünüm," diyebildi sadece. "Çok üzgünüm." "Neden? Birisi sana bir şey mi yaptı? Kim yaptıysa söyle, cezasını hemen vereyim." "Üzüntümün sebebi senden başkası değil, Zeus." Semele gözlerini sildi, başını dikleştirdi. "Neden bana sadece bir insan suretinde görünüyorsun?" "Evet, bu görüntün çok güzel. Seni böyle sevdim ve hep seveceğim. Ama neden başka kadınlara yaptığın gibi bana da kendini gerçek tanrı suretinde göstermiyorsun? Buna layık olmadığımı mı düşünüyorsun?" "Bu aptalca düşünceyi aklına sokan kim acaba?" diye güldü Zeus. Başka kadınlara tanrı suretinde göründüğümü de nereden çıkardın? En azından Hera'ya öyle göründüğünü biliyorum. Hera'nın bir tanrıça olduğunu unutma. Üstelik tanrıçaların en kudretlilerinden biri. Şimdi beni iyi dinle. Tanrısal bir varlığın gerçek görüntüsüne hiçbir ölümlü dayanamaz. Üstelik gök gürültüsünün ve şimşeklerin efendisi Zeus'un görüntüsüne asla. Sana bir insan suretinde görünüyorsam bu sadece senin iyiliğin içindir. Aksi takdirde, yani beni kendi tanrı suretimde gördüğün takdirde göz açıp kapayıncaya kadar kül olursun. Semele bir adım geriye çekilerek ona dikkatle baktı. Sana inanmıyorum. Nasıl? Bana inanmıyor musun? Evet, sana inanmıyorum. Beni yeteri kadar sevmiyorsun. Benimle sadece gönül eğlendiriyorsun. Ne zaman ilişkimizi başkalarına söyleme vaktinin geldiğini hatırlatsam, Hera'yı bahane edip beni atlatıyorsun. Senden bana gerçek suretinde görünmeni istedim, yine bahaneler bulup duruyorsun. Artık sana inanmıyorum. Seni çok sevdiğimi sana o kadar çok söyledim ki. O halde bunu ispat et. Bana kendini, ama gerçek kendini göster. Bunu yapamam. Hiçbir ölümlü bir ölümsüzün görüntüsüne dayanamaz. Lütfen. Ama Semele birden odada yalnız olduğunu fark etti. Zeus arkasında bir kıvılcım demeti bırakarak ortadan yok olmuştu. Bu sahne birkaç gece boyunca tekrarlanıp durdu. Semele, Zeus'u gerçek suretinde görmekten başka bir şey düşünemez olmuştu. Bunu yapması için her gece onu sıkıştırıp duruyor, ancak her defasında ret cevabı alıyordu. Sonunda bir gece ipler kopma noktasına geldi. "Beni istemediğim bir şey yapmaya daha fazla zorlama Semele!" diye bağırdı Zeus öfkeyle. "Sana zarar vermek istemiyorum. İnan bana, böylesi senin için çok daha iyi. Her şeyi göze aldım. Seni gerçek suretinde görmeyi mutlaka istiyorum. Aksi takdirde bir daha ne aşkına inanırım ne de bana söylediğin güzel sözlerin birine." Zeus'un da artık dayanacak hali kalmamıştı. Dişlerini sıkarak uzun uzun Semele'nin yüzüne baktı. Artık iyiden iyiye büyümüş olan karnına baktı. "Bunu sen istedin," dedi sonunda çaresiz bir sesle. "Bunu yapmadığım takdirde hayatın boyunca başımın etini yiyip duracağını biliyorum. Zaten Hera'dan yeteri kadar çekiyorum. Bir de seninle uğraşamam. Şimdi bana dikkatle bak." Semele'nin yüzünde geniş bir gülümseme belirmişti. Nihayet arzusuna kavuşacaktı. Nihayet sevgilisi ona kendi suretinde görünecekti. "Bunu yapacağını biliyordum," diye bağırdı sevinçle. "Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim." Sonra Zeus'un boynuna sarılmak istedi. Fakat gördükleri karşısında birkaç adım geri çekilmek zorunda kaldı. Bu kadar görkemli bir manzarayı daha önce asla görmemiş, görmek bir yana dursun, en gizli düşlerinde bile hayal edememişti. Karşısında artık yakışıklı bir delikanlı durmuyordu. Altın bir taht belirmişti önünde. Tahttan şimşekler çakıyor, uğultular ve gök gürlemeleri işitiliyordu. Üzerinde oturan varlıksa bir alev girdabını andırıyordu. Dumansız, saf alevden oluşan, insanı büyüleyen, göreni hem dehşete hem de hayrete düşüren bir ateş denizi. Semele, bu tanrısal nura bakabilmenin hazzını sadece bir an için tadabildi. Neler olup bittiğini henüz anlayamamıştı ki, ölümlü bedeni etrafını saran ateş girdabına kapıldı. Genç kızın önce saçları tutuştu, sonra elbiseleri, en sonunda da bedeni. Ancak yanarken bile gözlerinde o tanrısal nuru görmüş olmanın ışıltısı, yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. Tümüyle yanıp kül olmasına bir an kalmıştı ki, alevlerin arasından çıkan tanrısal bir el, Semele'nin karnındaki doğmamış çocuğu kavradı, ateşin içinden çekip aldı. Sevgilisini yitirmenin verdiği üzüntüyle mücadele eden Zeus, aşkının meyvesini son anda kurtarmayı başarmıştı. Elindeki ufacık yavruya bakarak üzüntüyle başını salladı. Bunun böyle olmasını ben istemedim. Zavallı yavrucak, daha doğamadan annesiz kaldı. Zaten daha doğum vakti bile gelmemişti. Hera'nın bu çocuğu görmemesi lazım. Ne yapsam da onu saklamayı başarsam? Tamam, en güzeli onu baldırıma saklamak. Orada hem gözlerden uzakta emniyette olur, hem de beslenir ve gelişmesini tamamlar. Böylece Zeus, sevgilisinin küllerinin arasından çekip aldığı doğmamış bebeği baldırının içine yerleştirdi ve Olimpos'a geri döndü. Semele'yi yitirdiği için çok üzülmüştü. Ama bir süre sonra üzüntüsü hafifledi. Ne de olsa o, tanrıların en büyüğüydü. Ölümlü varlıklar onun gözünde gelip geçici birer faniden başka neydi ki? Gerçekte Hera'dan başka biri olmayan yaşlı dadının kahkahalarıysa Olimpos'un ücra köşelerinde çınlamaya devam ediyordu. Dionysos'un ikinci doğumu. Semele'nin tanrısal nur karşısında yanarak can verdiği o günden tam 2 ay sonra Zeus, baldırındaki bebeğin dünyaya gelmeye hazır olduğunu hissetti. Tanrısal gücüyle bebeği baldırından çıkardı. Dünyada ilk defa bir bebek, ikinci kere dünyaya geliyordu. İlk doğumu, annesinin kavrulan karnından çıkmakla gerçekleşmişti. İkincisi ise babasının baldırından. "Şimdi ne yapsam acaba?" diye homurdandı Zeus, kucağındaki küçük bebeğe bakarak. Ona Dionysos adını vermişti. "Burada yanımda kalsa olmaz. Hera mutlaka onun nereden çıktığını sorar. Akla yakın bir açıklama getiremezsem yine başımın etini yiyip durur. İyisi mi ben onu Nisa'ya göndereyim? Periler onu besleyip büyütsünler. Vakti gelince nasıl olsa onu Olimpos'a kabul etmenin bir yolunu bulurum." Sonra gök gürlemesini andıran bir sesle habercisi Hermes'i yanına çağırdı. "Bu bebeği al ve Nisa'ya götür," diye emretti ona. "Periler ona baksınlar, büyütsünler. Benden haber beklesinler. Onlara ne yapmaları gerektiğini bildireceğim." Nisa, zirvesi daima tatlı bir ışıkla aydınlanan, sık ormanlarla kaplı, güzel bir dağydı. Burada kayın, gürgen, meşe, çam, velhasıl her türden ağaç ve bitki yetişiyordu. Binlerce kaynaktan fışkıran serin sular, kulağa müzik gibi gelen uğultularla dağdan aşağı akardı. Bu yeryüzü cennetinin tek sakinleri perilerdi. Geniş, ferah bir mağarada yaşayan bu tanrısal varlıklar, günlerini su başlarında oyunlar oynamakla, şakalaşmakla, eğlenmekle geçirirlerdi. Bu mağaranın ağzı, sarmaşık bitkilerinden ve asma dallarından oluşan kalın bir perdeyle kapalıydı. Dışarıdan bakan birisi, yemyeşil örtünün ardında bir mağara bulunduğunu asla anlayamazdı. Kucağında bebek Dionysos'u taşıyan Hermes, kayan bir yıldız gibi Olimpos'tan Nisa'ya aktığı zaman, işte bu mağaranın içi son derece parlak bir ışıkla dolmuştu. Vakit gece yarısını epey geçiyordu. Perilerin her biri döşeğine çekilmiş, derin bir uykuya dalmıştı. Ancak içeriye dolan bu tanrısal ışık onların uyanmasına neden oldu. "Kalkın!" diye fısıldadı perilerden biri. "Mağaramız tanrısal bir ışıkla aydınlanmış. Mutlaka güçlü tanrılardan biri bizi ziyarete gelmiş olmalı. Derhal toparlanın. Dışarı çıkıp onu saygıyla selamlayalım. Bilirsiniz, tanrılara saygıda kusur etmeye gelmez." Böylece periler üzerlerine incecik tüllerden yapılma giysilerini geçirdiler, saçlarını taradılar, çiçeklerle süslediler ve yavaşça dışarı çıktılar. Tanrıların altın sandaletli habercisi Hermes'i gördükleri zaman hep birlikte onu selamladılar. "Hoş geldin ey şanlı Hermes! Seni gördüğümüze çok sevindik. Bizi ziyaret etmenin sebebi nedir? Yolun bu taraflara pek sık düşmezdi. bize vereceğin bir görev mi var? Hermes gülümseyerek, perilerin ikram ettiği tanrısal içkiden birkaç yudum aldı, sonra da onlara kucağındaki bebeği işaret etti. O ana dek bebeğe fazla dikkat etmemiş olan periler, şaşkınlık dolu çığlıklar atmaktan kendilerini alamadılar. Mağaralarını dolduran tanrısal ışığın kaynağının Hermes olduğunu düşünmüşlerdi. Ama şimdi görüyorlardı ki o ışık asıl bu küçük bebeğin vücudundan yayılıyordu. "Size Zeus'un bir emanetini getirdim," dedi tanrıların habercisi. "Bu küçük onun oğludur. Büyütmeniz için onu size gönderdi. Burada olduğunu kimsenin bilmesine gerek yok. Ona iyi bakmanızı tavsiye ederim. Bilirsiniz, Zeus'un öfkesi pek korkunçtur." Nisa perilerinin Zeus'u kızdırmak gibi bir niyetleri elbette yoktu. Yumuşacık elleriyle bebeği aldılar, altın yaldızlı bir beşiğe yatırdılar, ona ninniler söylediler ve uyumasını sağladılar. Dionysos'un emin ellerde olduğunu gören Hermes de, görevini tamamladığını bildirmek üzere tekrar Olimpos'a geri döndü. Periler, Dionysos'la baş başa kalmışlardı. "Ne kadar güzel bir bebek," diye fısıldadı içlerinden biri. "Evet," diye karşılık verdi bir başkası. "Şuraya bakın, ne kadar güleç yüzlü, uykusunda bile devamlı gülümsüyor." Gerçekten de Dionysos son derece neşeli bir çocuktu. Tanrısal yapısından dolayı gün geçtikçe hızla büyüyor, serpiliyordu. Periler ona birbirinden güzel oyuncaklar yapıyorlardı. Ziller, çanlar, sarmaşıklardan ve çiçeklerden örülme çelenkler. Ancak bu arada perilerin hiçbirinin dikkatini çekmeyen ilginç bir olay daha oluyordu. Mağaranın duvarlarına sarılmış olan asma dalları, küçük Dionysos'la birlikte giderek büyüyor, güçleniyor, güzelleşiyordu. En cılız asmalar bile en iyi cinsten salkım salkım üzüm vermeye başlamıştı. Dionysos büyüdükçe ormanda gezmekten hoşlanmaya başlamıştı. Sabahın erken saatlerinde yola düşüyor, güneş batana kadar ağaçların arasında dolaşıyor, berrak pınarların suyunu içiyor, orman cinleri ve perileriyle sohbet ediyor, hayvanları kovalıyordu. Yine bir gün perilerden biri ona bir ok ve yay armağan etti. "Bu nedir?" diye sordu Dionysos. "Artık genç ve güçlü bir tanrı oldun," diye karşılık verdi peri. "Avlanmayı öğrenmen gerekiyor. Sahip olduğun bu silahla peşinde koşup durduğun hayvanları uzaktan öldürebilirsin." Dionysos bu yeni armağandan çok hoşlanmıştı. Çok çevik olduğu için hayvanların peşinde koşmaktan hiç yorulmuyor, ceylanları ve geyikleri avlıyor, etlerini ateş üzerinde kebap ediyor, benekli derilerini ise arkadaşları olan su ve ağaç perilerine, satirlere, orman cinlerine armağan ediyordu. Genç tanrı avlanmakta o kadar ustalaşmıştı ki, bir süre sonra etrafında dolaşan arkadaşlarının üzerinde giysi olarak sadece benekli geyik ve ceylan postları görülür oldu. Ancak onunla arkadaş olmak isteyen hayvanlar da vardı. Dionysos'un her zamanki gibi Nisa Dağı'nın tepesinde ceylan peşinde koştuğu günlerin birinde ansızın karşısına iri yapılı iki aslan çıktı. Genç tanrı irkildi ve elinde olmadan birkaç adım geri çekildi. Hayvanların görüntüsü gerçekten de çok korkunçtu. Adım adım Dionysos'a yaklaşıyor, tanrıyı geri çekilmeye zorluyorlardı. Ancak Dionysos onların hiç de saldıracakmış gibi davranmadıklarını gördü. Bilakis aslanlar sanki uysal birer köpekmiş gibi kuyruk sallıyor, mızıldanmaya benzer sesler çıkartıyorlardı. Dionysos geri çekilmekten vazgeçti ve hayvanların kendisine yaklaşmalarını bekledi. Aslanlar gelip Tanrı'nın ellerini yalamaya, kafalarını onun bacaklarının arasına sokmaya başladılar. Dionysos artık onlardan çekinmesine gerek kalmadığını anlamıştı. Hayvanlar onu tanımış, bir tanrı olduğunu bilmişlerdi. Güneş batmaya yüz tuttuğunda, periler çığlık çığlığa bağırışarak birbirlerine dağın yamacını işaret etmeye başladılar. İşte karşıdan aslanların sırtına binmiş olan Dionysos geliyordu. Hayvanları güçlü yelelerinden yakalamış, kahkahalar atarak onları birer binek hayvanı gibi sürüyordu. Vahşi aslanların kendisine evcil köpekler gibi itaat etmesi, Dionysos'un gösterdiği ilk önemli mucizeydi. Ve şarap. Yine bir gün Dionysos, perilerin kendini büyüttüğü mağaranın ağzında oturuyordu. Güneş doğmak üzereydi. Genç tanrı az önce uyanmıştı ve kendisini çok iyi hissediyordu. Kahvaltı olarak mağaranın girişini ve çevresini tümüyle kaplayan asmalardan sarkan kırmızı, olgun üzüm salkımlarından birkaçını yedi. Sonra da içinde nektar bulunan altın kupayı kafasına dikti. Ancak susuzluğu dinmemişti. Aklına üzümlerin suyunu sıkıp içmek geldi. Hemen oracıkta birkaç salkım daha kopardı ve üzümlerin suyunu kupaya doldurdu. Dionysos üzüm suyundan çok hoşlanmıştı. Kupayı bir kez daha doldurdu ve akşam geldiği zaman içmek üzere bir kenara koydu. Ne var ki Dionysos o akşam mağaraya geri dönmedi. Nisa Dağı'nın öbür tarafında yaşayan mağara cinleri, genç tanrının kendilerini ziyaret ettiğini görünce çok sevinmiş ve yanlarında birkaç gün geçirmesi için ona ricada bulunmuşlardı. Dionysos, çok sevdiği bu yaratıkları kıramadı. Tam bir hafta boyunca birlikte yediler, içtiler, avlandılar, yaşamın keyfini çıkardılar. Sonunda Dionysos tekrar mağarasına geri döndü. Üzüm suyuyla doldurduğu kupa tümüyle aklından çıkmıştı. Çok yorgun olduğu için hemen yatmak istiyordu. Ancak kupayı görünce üzüm suyunu hatırladı ve büyükçe bir yudum içti. Hayır, bu üzüm suyu değildi. Dionysos şaşkınlıkla kupanın içindeki sıvıyı inceledi. Erguvan renginde, kıvamlı, buruk ama lezzetli bir içkiydi bu. Dionysos büyük bir yudum daha aldı ve yorgunluğunun yavaş yavaş yok olduğunu fark etti. Üstelik hiç sebep yokken neşelenmişti. Gülerek o mağarada kendisini büyüten peri kızlarını, ağaçların, dağların, serin suların perilerini çağırdı, üzüm suyunun verdiği neşeyi onlarla paylaştı. Onlar da yepyeni, bilinmedik bir içkiye dönüşen üzüm suyundan çok hoşlanmışlardı. Genç tanrının gösterdiği şekilde üzümlerin tanelerini ezdiler, suyunu sıktılar ve bir müddet bekleterek erguvan renkli içkiden elde ettiler. İşte böylece dertlilere dertlerini unutturan, üzülenleri neşelendiren, ağlayanları güldüren şarap doğmuş oldu. Asla unutulmayacak bu mutlu günü kutlamak için su perileri, ağaç perileri, dağ perileri saçlarını asma yapraklarıyla süslemeye başladılar. Satirler ve orman cinleri bir araya toplandılar, müzik aletlerini çıkardılar, çalmaya ve oynamaya başladılar. Dağlar, taşlar neşeyle çalkalandı, ovalar ve vadiler heyecanla titredi. Ormanlardan yükselen müzik, dağların geçit vermez, yalçın kayalarına çarptı, acıyla inleyen ölümlülerin acılarını uyuşturacak, onların kederini kovacak, hüzünlü kalplere neşe dolduracak şarabın şanını dünyanın dört bir yanına yaydı. Dionysos, kendisine ait bu yeni nimetin gizemlerini bir bir keşfettikçe şaşkınlığı ve hayranlığı daha da artıyordu. Bu içkiden içen bir dilenci, kendini bir kral gibi hissediyor, dünyanın en korkak adamı müthiş bir cesarete sahip oluyordu. Kalbi kırılmış, umudunu kaybetmiş, yüreği aşkın coşkusunu tadamamış talihsizler teselliyi şarapta buluyorlardı. Böylece şarap tanrısı, sayısız meziyeti bulunan bu içkiyi dünyaya tanıtmaya, bu sayede de insanlara eşi benzeri bulunmaz bir armağan sunmaya karar verdi. Vakit geçirmeden yola koyuldu. Gezdiği ülkelerde sevdiği insanlara bağların dikilmesini, asmaların yetiştirilme tarzını öğretiyor, şarabın nasıl elde edileceğini ve hangi ölçüde içileceğini anlatıyor, onun insanlara vereceği gizli neşeyi tarif ediyordu. Madalyonun iki yüzü. Dionysos, bu uzun ve bitmez tükenmez gezilerin birinde İkaryos isminde bir adamın kapısını çaldı. "Merhaba yabancı," dedi İkaryos kapının aralığından bakarak. "Kimsin ve ne istiyorsun?" "Uzun yolları aşıp gelmiş bir garibim," diye karşılık verdi Dionysos gülümseyerek. "Yoruldum, acıktım. İzin verirsen evinde konuk olmak istiyorum." İkaryos, kapısının önünde bekleyen bu genç adamın kara gözlerindeki parıltıyı görünce onun sıradan biri olmadığını anladı ve onu eve davet etti. "Buyur, içeri geç." İkaryos ve ailesi bu şen şakrak, neşeli, eğlenceli adamdan çok hoşlanmışlardı. Onu uzun süre evlerinde alıkoydular. Her akşam hep birlikte yiyip içiyor, eğleniyor, güzel vakit geçiriyorlardı. Ancak her güzel şeyde olduğu gibi bu günlerinde bir sonu gelmişti. "Artık gitmem gerekiyor," dedi Dionysos günün birinde. "Dünyayı dolaşmaya, insanlara yeni bir nimetin sırrını öğretmeye karar verdim. Ancak sadece sevdiğim insanlara. Siz de şüphesiz bu insanlardansınız." Kendisine anlamaz gözlerle bakan İkaryos'u kolundan tuttu ve evinin yakınlarındaki üzüm bağına götürdü. Orada ona asmaları nasıl budayacağını, toprağa nasıl bakacağını, ürünü ne zaman toplayacağını öğretti. "En önemlisini de şimdi anlatacağım," dedi sonra ona. "Yetiştirdiğin bu üzümleri şimdiye dek yaptığın gibi yemeyeceksin. Onları tabanında delikler bulunan büyük tahta fıçılara yerleştirecek, sonra ezerek sularını çıkaracak, elde ettiğin üzüm suyunu küplere doldurarak serin ve loş bir yerde sana tarif ettiğim şekilde saklayacaksın. Vakti geldiği zaman üzüm suyunun dünyanın en harika içkisine dönüştüğünü göreceksin. Dertlendiğin, tasalandığın zaman birkaç yudum içmen yeter. Seni eski neşene derhal kavuşturacaktır." Şarap tanrısı ona gereken her şeyi öğrettikten sonra vedalaştı ve yola koyuldu. "Ne kadar ilginç bir adam," dedi İkaryos onun ardından uzun uzun bakarak. "Dediklerinin tümünü yapacağım. Bakalım vaat ettiği o esrarlı içkiyi elde edebilecek miyim?" Böylece İkaryos doğruca bağlarına gitti, Dionysos'un tarif ettiği şekilde asmaların bakımını yaptı, bağ bozumu geldiğinde üzümleri topladı, ezdi, suyunu çıkarttı, fıçılara ve küplere doldurarak mahzene kaldırdı. Dionysos'un söylediği sürenin sonunda şarabın tadına bakma vakti gelmişti. İkaryos büyük bir heyecanla fıçılardan birine yaklaştı ve kapağını açtı. Fıçının içi erguvan renginde hoş kokulu bir sıvıyla doluydu. İkaryos elindeki kepçeyle şaraptan biraz aldı, bir kadehe doldurdu ve birkaç yudum içti. "Tadı hiç fena değil," diye mırıldandı kendi kendine. "Bakalım etkisini ne zaman gösterecek?" Kadehteki şarabı bitirdikten sonra bir daha doldurdu. Sonra bir daha, bir daha. Karısıyla kızı İkaryos'u bulduklarında adam kucağındaki büyük bir testiye sanki bir sevgiliye sarılır gibi sarılmış neşeyle şarkı söylüyordu. "Gelin!" diye bağırdı onları görünce. "Bu harika içkiden siz de tadın. Neşelenelim, eğlenelim, dans edelim." İkaryos'un karısı ve kızı ona tuhaf tuhaf baktılar. "Neden dans edeceğiz?" diye sordular ona. "Neden bu kadar neşelisin? Bilmediğimiz bir şey mi oldu?" "Bırakın soru sormayı," diye güldü İkaryos ve güçlükle onlara birer kadeh şarap doldurdu. "İçin dedim ya." Anne ile kızı birbirlerine bakarak şaraptan birer yudum aldılar, sonra birer yudum daha. Az sonra onlar da İkaryos'la beraber şarkı söylemeye başlamışlardı. Ertesi gün İkaryos hummalı bir faaliyete girişmişti. Büyük fıçılardaki şarabı deri tulumlara boşaltmakla meşguldü. Bu olağanüstü içkinin sırrını sadece kendime saklayamam, dedi karısıyla kızına. Mutlaka başkalarına da tanıtmalıyım. Sonra tulumları arabaya yükledi, atların koşumlarını taktı ve en yakındaki köye doğru yol almaya başladı. Az sonra tarladan hasat kaldırmakla meşgul olan köylülerle karşılaştı. ''Buraya gelin!'' diye seslendi onlara. ''Yorulmuşsunuzdur. Size yorgunluğunuzu giderecek mucizevi bir içki vereceğim.'' Köylüler ilgiyle ona yaklaştılar. Gerçekten de kızgın güneşin altında çalışmaktan ter içinde kalmışlardı. İkaryos'un ikram ettiği şarabı önce şüpheyle kokladılar, sonra da başlarına diktiler. ''Ne kadar lezzetli!'' diye bağırdılar hep bir ağızdan. ''Biraz daha, biraz daha.'' Az sonra köylülerde yorgunluktan eser bile kalmamıştı. Avazları çıktığı kadar bağırarak şarkı söylüyor, gülüyor, oynuyor, şakalaşıyorlardı. Şarabı fazla kaçıranlar yere devrilmiş, kütük gibi uyumaya başlamışlardı. Ancak az sonra işin rengi değişmeye başladı. Köylülerin neşesi ve keyfi yerini öfkeye ve kızgınlığa bırakmıştı. Gereğinden çok fazla içtikleri şarap, bilinçaltlarına gömdükleri tüm olumsuz duygu ve düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Durduk yere birbirlerine bağırıp çağırıyor, ayakta güç durdukları halde kavga etmeye çalışıyorlardı. İçlerinde hala aklı başında kalan birkaçı bu acıklı manzara karşısında öfkeyle İkaryos'a döndüler. ''Demek bize mucizevi bir içki verdin öyle mi?'' diye bağırdılar. ''Yok canım, bu düpedüz zehir. Birbirleriyle 40 yıldır dost olan şu adamları delirtti, birbirine düşürttü. Ama bu yaptığını yanına bırakmayacağız.'' Yanlarında taşıdıkları orakları, bıçakları ve tırpanları çekerek İkaryos'un üzerine saldırdılar, yalvarışlarına aldırış etmeden onu parçaladılar. Şarap tulumlarını delik deşik ettiler, sonra da bitkinlikten ve sarhoşluktan yorgun bir halde yere serilip uyumaya başladılar. Uyanıp kendilerine geldikleri zaman işledikleri cinayetin farkına varmışlardı. Ama iş işten geçmişti. Dionysos, İkaryos'un kendisinden habersiz şarabı dünyaya tanıtmak istemesine öfkelenmiş ve onu cezalandırmaya karar vermişti. Bundan ötürü köylüler şarabı fazla kaçırmış, sarhoş olmuş, içlerindeki hayvani duyguları serbest bırakmıştı. Gerçekten de şarap fazla içilince insanın aklını başından alıyor, neşe ve sevinç kaynağı olmaktan çıkarak tüm kötülüklerin ve felaketlerin anasına dönüşüyordu. Bu, madalyonun ikinci yüzüydü. Dionysos'la Midas. Bu arada Dionysos uzun gezilerine devam ediyordu. Ancak artık yalnız değildi. Gittiği her yerde kendisini seven, şaraptan ve verdiği keyiften hoşlanan insanlar, periler, satirler, velhasıl tüm yaratıklar peşine takılıyor, yolculuklarında ona eşlik ediyorlardı. Dionysos da Bakant adı verilen çoğu kadınlardan oluşan bu dostlarıyla şarap içerek, eğlenerek, gülerek, neşeyle yol alıyor, uğradığı her yerde insanlara üzüm yetiştirmeyi, bağcılık yapmayı, şarap elde etmenin usullerini öğretiyordu. Şöhreti gün geçtikçe artıyor, dinine inanan insanların sayısı kabarıyordu. Böylece günün birinde yolu Lidya'ya düştü. Burada meşhur Sardes şehri yakınlarında Tmolos adı verilen ulu bir dağ bulunuyordu. Dionysos'un alayı her zamanki gibi neşeliydi. Ağaç perileri, dağ perileri, orman perileri saçlarını çiçeklerle süslemiş, Tanrı'nın yanı başında yürüyorlardı. Flütlerinden neşeli oyun havaları üfleyen satirler, hoplaya zıplaya arkadan geliyorlardı. Sürekli bir sarhoşluk durumunda bulundukları için alay pek hızlı yol alamıyordu. Ancak yine de Tanrı'nın dostlarından biri, Silenos isminde yaşlı bir satir, şarabı çok fazla kaçırdığı için bir çeşme başında sızıp kalmış, diğerlerine yetişememişti. Sabah olduğunda su almak için çeşme başına giden köylüler, suyun içinde efsanevi bir yaratığın horul horul uyuduğunu görünce pek şaşırdılar. ''Bu da nesi?'' diye sordu içlerinden biri. ''Bir satire benziyor.'' diye atıldı bir başkası. ''Üzüm suyundan içki yapan Tanrı'nın dostlarından biri olmalı. Nefesinden yükselen şarap kokusu neredeyse burnumun direğini kıracak. Ne yapalım? Onu uyandırıp buradan kovalım mı?'' ''Sakın ha! Gerçekten Dionysos'un dostlarından biri ise Tanrı'nın elinden çekeceğimiz var demektir. Bana kalırsa ona nazik davranalım ve Kral Midas'ın huzuruna çıkaralım. Ne yapılması gerektiğine en iyi o karar verir.'' Böylece yaşlı satiri uyandırdılar, başının etrafına çiçeklerden örülme bir taç koydular, sonra da kralın huzuruna çıkarttılar. Midas bu yaşlı sarhoşu görür görmez tanımıştı. ''Tamam, bu Dionysos'un arkadaşlarından biri,'' diye fısıldadı yanındaki adamın kulağına. ''Onu buraya getirmekle akıllılık etmişler. Köylülerin eline birkaç parça altın tutuştur ve geldikleri yere gönder.'' Sonra da Silenos'a döndü. ''Hoş geldin ey yüce tanrı Dionysos'un yoldaşı. Seni sarayımda misafir etmek istiyorum. Ye, iç, keyfine bak. Sonra seni dostlarının yanına götürürüz.'' Aradan tam 10 gün geçtikten sonra Kral Midas vezirlerini ve danışmanlarını etrafına topladı. ''Şu sefil ihtiyarı tam 10 gündür bir tanrı gibi ağırlıyoruz. O kadar şişmanladı ki neredeyse göbeği çatlayacak. Bir an önce onu Dionysos'a götürelim, yoksa korkarım hazinemizde bir tek altın bile kalmayacak.'' Bunun üzerine Sardes'te büyük bir tören alayı düzenlendi. Şehrin tüm ileri gelenleri, eşleri, kızları ve oğulları en güzel elbiselerini giymiş, süslenip püslenmişlerdi. Dionysos'un hoşuna gitmesi için başlarına asma yapraklarından örülmüş çelenkler takmış, ellerine de üzüm salkımlarıyla bezenmiş asalar almışlardı. Yanlarında uzunca bir süre kalan ve kendilerine bağcılık sanatını öğreten Dionysos'un şerefine ilahiler ve şarkılar söyleyerek Tmolos Dağı'na doğru yola koyuldular. Dağın eteğindeki bağlarda arkadaşları bakantlarla neşe içinde yiyip içen, gününü gün eden şarap tanrısı, sevgili dostu Silenos'un böyle muhteşem bir alay eşliğinde geldiğini görünce çok şaşırmıştı. Şaşkınlığı biraz da kaç gündür onun varlığını fark edememiş olmasından kaynaklanıyordu. Silenos, ''Bu ne hal? Bir kral gibi süslenip püslenmişsin. İyi ama sen burada bizimle beraber değil miydin?'' ''Hayır ey Dionysos, 10 gün önce bir çeşme başında sızıp kalmışım. Giderken de kimse benim yokluğumu fark etmemiş. Bütün gece çeşmenin içinde uyumuşum. Sabah olunca köylüler gelip beni uyandırdılar, sonra da Kral Midas'a götürdüler. O da tam 10 gündür beni ağırlıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse hayatımın en güzel 10 gününü geçirdim. Daha önce bu kadar lezzetli yemekler yediğimi hiç hatırlamıyorum. Şarap yapımını da çok iyi öğrenmişler. Midas'ın ikram ettiği erguvan renkli içkinin tadına bir türlü doyamadım. Bugün de bu gördüğün muhteşem alayla beraber beni sana getirdi.'' Dionysos, Midas'ın az ötede saygıyla kendisine bakmakta olduğunu gördü. ''Hoş geldin Kral Midas. Doğrusu nezaketine, misafirperverliğine hayran kaldım. Sana bir lütufta bulunmak istiyorum. Dile benden ne dilersen.'' Kral Midas şaşkındı. Tanrı'nın kendisinden hoşnut kalacağını tahmin ediyordu, ancak böyle bir lütufta bulunacağını hiç ummamıştı. ''Dile benden ne dilersen.'' Yıllardır ruhunda sakladığı en gizli arzu bu değil miydi? İşte nihayet düşleri gerçekleşmiş, büyük tanrılardan biri kendisine dileklerinden birini gerçekleştireceğini müjdelemişti. Peki ne dileyecekti? Hayal kurmak çok kolaydı. O güne dek o kadar çok hayal kurmuştu ki, şan, şöhret, kudret, zenginlik, ebedi gençlik, sağlık. Ama şimdi ne diyeceğini bir türlü bilemiyordu. ''Teşekkür ederim "Ey Dionysos!" diye kekeleyebildi sonunda güçlükle. "Bu çok büyük bir lütuf ama beni zorlu bir seçim yapmakla karşı karşıya bıraktın. İzin verirsen önce vezirlerime danışmak istiyorum." Şarap tanrısı gülümseyerek ona istediği izni verdi. "Şimdi hepinizden kafanızı çalıştırmanızı istiyorum," dedi Midas vezirleriyle baş başa kaldıktan sonra. "Böyle bir talih kapımı bir daha çalmaz. Söyleyin, Tanrı'dan ne dileyim?" "Elbette şan ve şöhret dilemen gerekir," diye atıldı vezirlerden biri. "Bu dünyada şan ve şöhret sahibi olmaktan daha önemli ne vardır?" "Saçma," diye atıldı bir diğer vezir. "Günün birinde ölüp gidecek olduktan sonra şan ve şöhretin ne anlamı kalır? Ayrıca kralımızın şan ve şöhreti zaten tüm Asya ve Hellen topraklarına yayılmış durumda. Bana kalırsa ebedi gençlik ve sağlık dilemelisin kralım. Sonsuza dek sağlıklı bir yaşam sürecek olursan şanını ve şöhretini de sonsuza dek muhafaza edebilirsin." "İkiniz de yanlış düşünüyorsunuz," diye lafa karıştı üçüncü vezir. "Şan ve şöhret sahibi olmak geçici bir durumdur. Evet, kralımız bugün gücünün doruğunda ama gelecekte tanrılar esirgesin ondan daha güçlü birinin çıkıp ülkemizi yerle bir etmeyeceğini, hepimizi köle yapmayacağını kim garanti edebilir? Bizler ölüp gider, bu acınası utançtan kurtuluruz. Ancak kralımız ebedi yaşama ve sağlığa sahip olduğu için sonsuza dek köle olarak çile dolduracak. Olmaz öyle şey. Bence Yüce Tanrı'dan istenecek en uygun dilek sonsuz zenginlik olmalı. Mesela kralımız dokunduğu her şeyi altına çevirebilsin. Bu takdirde dünyanın en büyük ordusunu donatabilir, düşmanlarını mağlup edebilir, etrafına en değerli hekimleri toplayarak ölümün bile üstesinden gelebilir." Üçüncü vezirin ortaya attığı fikre, Kral Midas'ın da aklı yatmıştı. Aralarında bir süre daha tartıştıktan sonra Midas kesin kararını verdi ve şarap tanrısının yanına döndü. "Kararımı verdim, ey yüce Dionysos," dedi ona. "Senden dileğim şudur. Dokunduğum her şey altın olsun." Şarap tanrısı ona bakarak anlamlı bir şekilde gülümsedi. "Hay hay, istediğin gibi olsun. Bundan böyle elini sürdüğün her şey altın olacak." Bir müddet daha birlikte oturdular, neşe içinde çaldılar, söylediler. Sonra Midas Tanrı'nın iznini isteyerek ayağa kalktı. Az sonra adamlarıyla birlikte Sardes yolunu tutmuştu. Midas son derece heyecanlıydı. Artık dokunduğu her şey altın olacaktı. Bundan böyle dünyanın en zengin kralıydı artık. Tüm düşlerini gerçekleştirmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştı. Midas sevinçten adeta sarhoş olmuş gibiydi. Tanrı'nın kendisine kazandırdığı bu yeni yeteneği denemek istedi ve eğilerek yerdeki bir dal parçasını eline aldı. İşte, sıradan bir tahta parçası ışıl ışıl bir altına dönüşmüştü. Midas bu kez yerden bir taş aldı. Ancak elini yukarı kaldırdığında avucunda duran nesnenin bir taş değil, bir altın külçesi olduğunu gördü. O esnada bir tarlanın içinden geçiyorlardı. Her taraf göz alabildiğine altın sarısı başaklarla kaplıydı. Midas bu başaklardan birkaçını kopardı ve elinde altın bir başak demeti belirdi. Az sonra bir meyve bahçesinin yanından geçtiler. Elma ağaçlarının dallarında kıpkırmızı meyveler sallanıyordu. Midas onlardan birini kopardığı zaman şaşkınlık dolu bir çığlık attı. Kendisini Hesperitlerin bahçesinden altın bir elma koparmakla görevlendirilmiş Herkül gibi hissediyordu. Yolda yürürken Midas, elindeki altın başakları ve altın elmayı inceleyip duruyor, bir yandan da Dionysos'a şükrediyordu. Dokunduğu her şeyi altına dönüştürmek hangi insanın düşü değildi ki? Midas, vezirlerine mutluluğunu ifade edecek bir şeyler söylemek istedi. Ancak yanına baktığında etrafında kimselerin bulunmadığını gördü. Şaşkınlıkla başını arkaya çevirince, vezirlerin kendisini 5 adım geriden, alayın da 15 adım geriden izlediğini gördü. Bu arada adamların yüzlerindeki tuhaf ifade de gözünden kaçmamıştı. "Yeni tanrısal özelliklerim onları korkutmuş olmalı," diye geçirdi aklından Midas. Her dokunduğu nesneyi altına dönüştüren bir kralla beraber dolaşmak kolay değildi şüphesiz. Midas gururla göğsünü kabarttı ve havada uçan bir kelebeğe küçük bir fiske atarak keyifle onun da altına dönüşmesini seyretti. Nitekim sonunda saraya ulaştılar. Bu uzun ve heyecanlı yürüyüş Midas'ın acıkmasına neden olmuştu. Saray halkını selamladıktan sonra gidip sofraya oturdu. Masanın üzeri birbirinden lezzetli yiyeceklerle donatılmıştı. Nar suyuna yatırılmış bıldırcınlar, incirli şarap sosunda pişirilmiş ördek göğsü, yaban domuzu kızartması, zeytinyağı ve sarımsakla tatlandırılmış salatalar, ballı ekmekler, badem ezmesi, üzüm salkımları, her türden meyve. Midas önce bir bardak su içmek istedi. Ancak altın bardağından dudaklarına gelen sıvıyı tiksintiyle geri püskürttü. "Bu da nesi?" diyerek kükredi öfkeyle. "Bardağımda neden su yok?" Midas'ın arkasında hizmete hazır bekleyen görevliler şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. "Bardağınıza Tmolos Dağı'nın serin kaynaklarından getirilmiş taze su doldurmuştuk efendim," dedi sonra içlerinden biri. "O zaman gel kendin bak," diye bağırdı Midas. "Bunun suya benzer bir hali var mı?" Hizmetkar bardağı eline alarak inceledi, sıvının birkaç damlasını avucuna döktü. "Gerçekten de bu su değil kralım," dedi sonra. "Bana sorarsanız sıvı altına benziyor." Bu sözleri duyan Midas'ın zihninde birden şimşek çaktı. Doğru ya. Dokunduğu her şey altın oluyordu. Ama bu kadarı biraz fazla değil miydi? Midas elini yiyeceklere uzattı, ancak parmaklarına değen her lokma derhal altına dönüşüveriyordu. Bu tam bir felaketti. Midas ne büyük bir hata yaptığını anlamıştı. Çılgınca bir öfkeye kapılarak eline geçirdiği her şeyi etrafına fırlatmaya başladı. Bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırıyor, kendisine ve vezirlerine lanetler yağdırıyordu. Yemek salonunda hiç kimse kalmamıştı. Çünkü Midas'ın etrafa fırlattığı altın nesneler ağır ve sertti. Hizmetkarlar canlarını kurtarmak için dışarı kaçmış, kapıları sıkı sıkı kapatmışlardı. Neden sonra Midas biraz sakinleşti. Ancak müthiş şekilde susamış ve acıkmıştı. Yine bir şeyler yemeye çalıştı, ancak elini ve ağzını sürdüğü her şey yine derhal altına dönüşüverdi. Midas, açlıktan ölmeye mahkum olduğunu anlamış, acı acı ağlamaya başlamıştı. Derken yemek salonunun kapısının gıcırdayarak açıldığını duydu. Sevimli bir çocuk başını uzatmış, içeri bakıyordu. "Neden ağlıyorsun baba?" Midas, oğlunun geldiğini görünce sevindi, yüreği ferahladı. Acısını az da olsa unutmuştu. "Buraya gel oğlum," diye seslendi ona sıcak bir sesle. Onu sevmek, okşamak, öpmek istiyordu. Çocuk babasının sözünü dinledi ve onun yanına gitti. Midas sevgiyle ona sarıldı ve kumral saçlarını okşamaya çalıştı. Ancak eline soğuk, sert ve cansız bir maddenin değdiğini fark etti. "Olamaz," diye geçirdi aklından. "Ne olur bu gerçek olmasın." Ancak acı gerçeği kabul etmekten başka çaresi yoktu. Canından çok sevdiği biricik oğlu, kollarının arasında altından bir heykele dönüşmüştü. Midas dehşetle bağırdı, ağladı, aklına gelen tüm tanrılara, özellikle de Dionysos'a bu laneti başından def etmeleri için uzun uzun yakardı. Yürekten gelen bu yakarışları işiten Dionysos, Midas'a yardım etmeye karar verdi. Zaten kralın büyük bir hata yaptığını en başından beri biliyor, bu anın gelmesini bekliyordu. Bu arada kral Midas, üzüntüden ve yorgunluktan oturduğu yerde uyuyakalmıştı. Oğlunun altına dönüşen vücudu kollarının arasındaydı. Düşünde Dionysos'un kendisine seslendiğini gördü. "Gidip Paktalos çayında yıkan," diyordu Tanrı ona. "Altınla kirlenen vücudunu ancak bu şekilde temizleyebilirsin." Tanrı'nın sözlerini bitirmesiyle birlikte Midas gözlerini açtı, oğlunun altın vücudunu güçlükle omzuna vurdu ve kendini saraydan dışarı attı. Başına gelen felaket kulaktan kulağa yayıldığı için herkes ondan uzak duruyor, kimse yanına 10 adımdan fazla yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Bu nedenle ona yardıma koşan da olmadı. Midas, omuzundaki ağır yükün altında inleyerek ve terleyerek kırda yürümeye başladı. Karşıdan Paktalos çayını gördüğü zaman yorgunluğuna aldırış etmeden adımlarını hızlandırdı. Çayın kenarında oğlunu dikkatle yere koydu, sonra yavaşça suyun içine girdi. Uzun uzun yıkandıktan sonra avuçlarına doldurduğu suyla oğlunu yıkamaya, temizlemeye başladı. Suyun değdiği yerler yumuşuyor, pembeleşiyor, altın ete dönüşüyordu. Sonunda çocuk eski haline döndü ve baba oğul sevinçle birbirlerine sarıldılar. Bu arada Paktalos çayının kumlarının büyük bir kısmı altına dönüşmüştü. Bu haber kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı ve altın düşkünü insanlar yıllar boyunca çayın kumlarındaki altın zerrelerini toplamak için uğraşıp durdular. Dionysos Trakya'ya gidiyor. Dostları Bakantlar ve satirlerle birlikte dur durak bilmeden Asya'yı dolaşmaya devam eden Dionysos'un yolu bu kez Trakya'ya düşmüştü. Hava karardığında deniz kenarında bulunan bağlık bahçelik, yemyeşil bir araziye gelmişlerdi. Şarap tanrısının her attığı adımda asmaların yaprakları daha da yeşeriyor, üzümler olgunlaşıyor, testilerin içindeki üzüm suları kızararak şaraba dönüşüyordu. "Burada dinlenelim," dedi Dionysos ve asmaların arasına oturarak ufukta batmakta olan güneşi izlemeye başladı. Bu arada bakantlar derhal ateş yakmış, satirlerin çaldığı tef ve kaval müziği eşliğinde çılgınca danslarına başlamışlardı. Bu arada şarap da elbette su gibi akıyordu. Ancak ne şarap tanrısı ne de yoldaşları düşmanca gözlerin kendilerini izlediğinin farkında değildiler. "Demek o ayyaş takımı bunlar." "Evet kralım." "Şöhretleri büyük bir süratle yayılıyor." "Evet, şarap denilen içki gerçekten az miktarda içildiğinde lezzetli ve keyif verici. Ama ya fazla kaçırıldığında?" "Ta Hellespont'a kadar aldığım haberlere göre şarap içen köylüler çalışmaktan filan vazgeçmişler. Bütün gün kafayı çekip keyiflerine bakıyor, zil zurna sarhoş geziyorlarmış. Tarlaları, hayvanları, bağları, bahçeleri hepsini yüzüstü bırakmışlar. Kendi topraklarımda buna müsaade edemem. Yakalayın şunları. Hepsini zincire vurup zindana atın." Trakya'nın kralı Lycurgos dediğini yapmakta kararlıydı. Yanındaki yaveri yavaşça başını salladı, elini kaldırdı ve ağaçların arasına gizlenmiş olan savaşçılar yaylarını gerdiler. Yaverin elini indirmesiyle birlikte ıslık çalan oklar yağmur gibi bakantların üzerine yağmaya başladı. Teflerin ve kavalların eşliğinde çılgınca dans eden kadınlar ve erkekler neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Bir anda paniğe kapılarak kaçmaya çalıştılar. Ancak Lycurgos'un savaşçıları tarafından çembere alınmışlardı. Kaçmaları imkansızdı. Sabaha karşı ölümden kurtulanların tümü zincire vurulmuş ve zindana atılmıştı. Trakya kralının savaşçıları sadece bir tek kişiyi yakalamayı başaramamışlardı. Dionysos'u. Gafil avlandıklarını gören şarap tanrısı, kurtulmak için kendini kaldırıp denize atmıştı. Yumuşak dalgaların arasındaki bir kayaya oturmuş, saçlarını tarayan Nereus'un kızı Tethys, Tanrı'yı ilk bakışta tanımıştı. ''Benimle gel, ey Zeus oğlu!'' diye seslendi ona. Dalgaların arasında batıp çıkan Dionysos, tanımadığı bu deniz kızının kendisine yardım etmek istemesine çok sevinmişti. Detis'in kendisine uzattığı elini tuttu ve birlikte denizin dibindeki mağaraya indiler. Soğuk su, şarap tanrısının kendisini toparlamasına yardımcı olmuştu. Tanrısal güçleri bir bir yerine geliyordu. Uzakları gören gözleriyle önceki akşam konakladıkları bağı incelemeye başladı. Kral Lycurgos, bakantların verdiği zarar ziyanı yerinde görmek için oğluyla beraber bağa gelmişti. ''Lanet olası sarhoşlar!'' diye homurdandı öfkeyle. ''Şu hale bak, her yanı mahvetmişler. Burasını eski haline getirmek belki de yıllar alır.'' Lycurgos bunları söylerken birden karşısında kendisine bakan iki göz gördü. Etrafına öfke kıvılcımları saçan kapkara iki tanrısal göz. Trakya kralı ansızın aklının karıştığını hissetti. ''Demek sensin şarap tanrısı!'' diye bağırdı yerdeki baltalardan birini kaparak. ''Dur, kutsal bitkin olduğu söylenen şu asmaların hakkından geleyim.'' Lycurgos baltayı en yakınındaki asmaya doğru savurdu ve kökünden kesti. Öfkeden gözü dönmüştü. Ne yaptığının farkında bile değildi. Sonra baltayı bir daha savurdu, bir daha, bir daha. ''Dur, yapma! Baba, benim, yapma!'' Lycurgos, Tanrı'nın gönderdiği çılgınlığın etkisiyle oğlunu bir asma kütüğü sanmış, baltayla parça parça doğramıştı. Oğlunun acı dolu çığlıkları onu son anda kendine getirmişti ama artık çok geçti. ''Lanet olsun! Ben ne yaptım?'' Muhafızlar ve saray görevlileri kralın üzerine atlayıp kollarını sıkıca tutmuş, başka bir çılgınlık yapmasına engel olmaya çalışıyorlardı. ''Bırakın beni! Oğlum! Oğlum! Sana nasıl kıydım?'' Lycurgos ağlayarak kendini oğlunun cesedinin üzerine attı. Bu esnada ileriden büyük bir kalabalığın kendilerine doğru yaklaştığını gördüler. Biraz daha yaklaştıkları zaman muhafızlar bunların bakantlar olduğunu anladılar. ''Bunları zincire vurmamış mıydık? Nasıl serbest kalmışlar?'' O anda dünyadaki hiçbir güç, tanrısal bir coşkunluğa kapılmış olan bakantları durduramazdı. Kral Lycurgos'un oğlunu parçalaması esnasında kollarındaki zincirler kendiliğinden çözülmüş, zindan kapıları ardına kadar açılmıştı. Bakantlar da coşkuyla dışarı fırlamış, önlerine çıkmaya çalışan muhafızları parçalayarak bağa doğru koşmaya başlamışlardı. Nitekim çok geçmeden oğlunun cesedinin üzerine kapanmış olan Lycurgos'u yakaladılar, ellerinin üzerinde taşıyarak ıssız bir boğaza götürdüler. Burası vahşi hayvanların kol gezdiği lanetli bir bölgeydi. Tanrılarına saygı göstermek bir yana dursun, onu aşağılayan, öldürmeye çalışan kralı kaplanlara yem olarak attılar. Sonra Detis'in yanından ayrılmış olan Dionysos'la buluşarak dünyayı dolaşmaya devam ettiler. Hindistan yolculuğu ve Tebai'ye dönüş. Trakya'da bu tatsız olayla karşılaşan ve çok rahatsız olan Dionysos, kendisini tanıtmak ve dinini daha da yaymak için bu kez dünyanın bilinmeyen bir köşesine, Hindistan'a gitmeye karar verdi. Ancak bir daha kötü bir şekilde karşılanmak istemediği için gereken tedbirleri almayı ihmal etmemişti. Şanlı Fırat Nehri kıyısına doğru ilerlerken kendisine eşlik eden bakantların, satirlerin ve insanların sayısı binleri çoktan aşmıştı. Doğaları gereği gittikleri her yerde insanlara bağcılığı ve şarap yapımını öğretiyor, akşamları kutsal ayinler düzenliyor, gündüzleri de neşe ve şamatayla yol alıyorlardı. Fırat'a geldikleri zaman boş şarap fıçılarını birbirlerine bağlamak suretiyle büyük bir köprü yaptılar ve nehri bu şekilde aştılar. Güzelliğini ve bereketini çok duydukları görkemli Mezopotamya Ovası artık önlerinde uzanıyordu. İran'ın güneşten kavrulmuş kırlarını, Baktriya'nın uzun surlarını, Medya'nın buzlarla örtülü topraklarını, Arabistan'ı, engin Asya topraklarını gördüler, gittikleri her yerde Dionysos'un öğretisini yaydılar. Sık ormanlarla kaplı Hindistan'ın kara derili halkı, büyük bir şamata kopararak ilerleyen bu eğlenceli kalabalığı önce alaya aldılar. "Güneşin battığı yerden gelen şu yaratıklara bakın!" diye seslendiler birbirlerine. "Ne kadar komikler! Yürümeyi bile beceremiyorlar. Baksanıza ne kadar sarsaklar. Ancak yalpalıya yalpalıya adım atıyorlar. Bunları yakalayalım. Hem hizmetimize bakarlar hem de bizi eğlendirirler." Hintliler, Dionysos alayını yakalamak için savaş hazırlıklarını yaparken, birden o gülünç varlıkların değişmeye başladığını gördüler. En başta yürüyen o kapkara gözlü, kapkara saçlı, kahkahalar atan adamın altında bir savaş arabası belirmişti. Arabayı atlar değil, gözlerinden ateş saçan aslanlar çekiyordu. Vücutlarına benekli ceylan postları sarmış olan kadınlar, sivri tırnaklı ellerini havaya kaldırarak korkunç bir dansa başlamışlardı. Önlerine çıkan canlı veya cansız tüm varlıkları parçalamaya hazırdılar. Hintliler doğaüstü bir durumla karşılaştıklarını anlamışlardı. Ama kaçmayı kendilerine yediremeyecek kadar gururluydular. Mızraklarını ellerine aldılar, yaylarını hazırladılar. Ancak silahların tahta kısımları aniden yeşermeye başladı. Mızrakların saplarında tomurcuklar belirdi, sonra yapraklar, son olarak da üzüm salkımları. Hintliler neye uğradıklarını şaşırarak ellerindeki işe yaramayan silahları yere attılar. Mızraklar ve oklar yere düşer düşmez kök saldılar. Koca düzlük bir anda büyük bir üzüm bağına dönüştü. Bu durum karşısında Hintliler, elçiler göndererek bu tuhaf ordudan aman dilediler, önderlerinin kim olduğunu sordular. Aslanlar tarafından çekilen arabada bulunan adamın bir tanrı olduğunu öğrenince buna hiç şaşırmadılar. Hep birlikte Dionysos'a biat ettiler, ondan bağcılığı ve şarap yapımını, dininin esaslarını öğrendiler. Dünyanın neredeyse son noktasına ulaşmış olan Dionysos'un önünde tek bir hedef kalmıştı. Babası Zeus'un tanrısal görüntüsüne dayanamayarak can veren annesi Semele'nin memleketi Tebai'ye gitmek ve tanrılığını orada da ispat ettikten sonra Olimpos Dağı'na yerleşmek. Dionysos'un doğumunun üzerinden uzun zaman geçmiş, Tebai şehrinin kralı Kadmos çoktan ölmüştü. Tahtında artık Pentheus adlı bir kral oturuyordu. Pentheus, Dionysos'un teyzesi Ague'nin oğluydu. Ancak aralarındaki yakın akrabalığa rağmen Pentheus, şarap tanrısının şehrine gelişini pek hoş karşılamadı. Doğrusu bunu yapmakta kendine göre haklı nedenleri vardı. Dionysos'un gezip dolaştığı her yerde köylüler hayvan otlatmaktan, gündelik işleri yapmaktan vazgeçiyor, dağ taşı üzüm bağlarına dönüştürüyordu. Sabahları sütleri sağılmayan hayvanlar acıyla bağırıyor, bakımsız kalan tarlalar ve bahçelerdeki ürün kendi kendine çürüyüp gidiyordu. Ülkede neredeyse kıtlık tehlikesi ortaya çıkacaktı. Pentheus, vezirlerini ve danışmanlarını yanına çağırarak onlara nasıl tedbirler alınması gerektiğini sordu. Trakya ve Asya ülkelerini kargaşaya sürükleyen o sarhoş sürüsü bu kez bizim kapımıza dayandı. Ne yapacağız bilmem. Daha şimdiden köylüleri baştan çıkardılar. Gece gündüz şarap denilen o içkiden içip sarhoş oluyor, işi gücü bırakıp eğlenceye dalıyorlar. Daha da komiği ne biliyor musunuz? Başlarındaki o adam, Dionysos, bir tanrı olduğunu iddia ediyor. "Bana kalırsa pek komik değil," dedi vezirlerden biri dikkatle. "Gittiği her yerde mucizeler gösteriyor. Trakya kralı Lycurgos'un başına gelenleri biliyorsun. Dionysos'un Bakant adı verilen yoldaşlarını zincire vurdurmuş, Ama onlar zindandayken zincirleri kendi kendilerine düşmüş, kapılar ardına dek açılmış, dışarı fırlayıp Lycurgos'un işini bitirmişler. Üstelik kral da bu arada asma kütüğü niyetine öz oğlunu doğramakla meşgulmüş. Anlaşılan Lycurgos da şarabın tadına gereğinden fazla bakmış, diye güldü Pentheus. Bir insan kendi öz oğlunu doğrayacak kadar deli olabilir mi? Dionysos'un kafası çalışan biri olduğu kesin. Kendisini bir tanrı olarak kabul ettirmesinden bu anlaşılıyor. Ama bu bayat numaralar bana sökmez. Tanrıymış. İnsanları sarhoş edip akıllarını karıştırıyor, sonra da birkaç göz bağı numarası yapıp kendini tanrı ilan ediyor. Yok, bu adam bu şehirden içeri giremez. Eğer bunu yapmaya cüret edecek olursa elimden çekeceği var. Bana kalırsa gereğinden fazla telaşlanıyorsun kralım, dedi bir diğer vezir. Ona düşmanca davranmak bize bir şey kazandırmaz. Ancak dostça davranırsak onun da dostluğunu kazanabiliriz. Biliyorsun, yanında büyük bir orduyla dolaşıyor. Bakan tadı verilen kadınlar geceleri gizemli, korkunç ayinler düzenliyorlar. Tarlalarda, çayırlarda kendilerinden geçip çılgınca koşuyor, önlerine çıkan tüm canlıları tırnaklarıyla paramparça ediyorlarmış. Dedim ya, onlarla dostça geçinmek bizim için daha hayırlı olur. Pentheus, vezirini buz gibi bakışlarla süzdü. Kral olmanın bazı ayrıcalıkları vardır, dedi sonunda bıçak kadar keskin bir sesle. Bunların en önemlisi de başkalarının bilmediği şeyleri bilmektir. Dionysos denilen o sarhoş kim olduğunu iddia ediyor, biliyor musunuz? Vaktiyle yıldırım çarpması sonucu yanıp ölen zavallı teyzem Semele'nin oğlu olduğunu. Peki bu ne demek? Yarın gelip tahtımda hak iddia edecek demek. Buna asla izin vermem. Bakant denilen o fahişelerin geceleri çayırlarda her önlerine çıkanla yatmaları da umurumda değil. Bu sözlerden sonra Kraliyet Sarayı'nın geniş salonunda derin bir sessizlik oldu. Kimse ne söyleyeceğini bilemiyordu. Sonunda tebaili büyük kâin Teiresias öksürerek konuşmaya başladı. Ne yazık ki sözlerinde sağduyudan eser yok Pentheus. Senin alaya aldığın bu yeni tanrının Yunan dünyasında ne büyük bir yer tutacağını anlatmaya benim dahi gücüm yetmez. Delikanlı, insanlar için en başta gelen iki tanrı vardır. Biri Demeter, tanrıça veya toprak. Ona dilediğin adı verebilirsin. Ölümlülerin kuru yiyeceklerini veren odur. Öteki de Semele'nin oğludur ve Demeter kadar kudretlidir. Üzüm suyunu bulup insana veren odur. Bu içki dertlilerin derdini avutur. Onu içenleri Tanrı uykuya kavuşturur. Onlara günlük üzüntülerini unutturur. İnsanların dertlerine başka deva yoktur. Yanılıp da onu aşağılamaya kalkışma. Ondan korkma. Bu söylediklerimin ağzımdan tanrısal bir ilhamla çıktığını biliyorsun. Onlara kulak versen iyi edersin. Pentheus uzun uzun Teiresias'ın yüzüne baktı, sonra elini sallayarak toplantıyı bitirdi. Biraz düşünmek istiyorum. Gidin, beni yalnız bırakın. Aradan bir süre geçtikten sonra Pentheus, mabeyincisini çağırdı. Dionysos'a bir adam gönderin, dedi yorgun bir sesle. Onu ve yoldaşlarını şehrime davet ediyorum. Yarın öğle vakti gelsinler. Yeni tanrının şerefine şehir meydanında büyük bir ziyafet vereceğim. Az sonra şehrin kapıları açıldı ve bir atlı dört nala Dionysos'un bulunduğu bağa doğru yol almaya başladı. Ertesi gün öğle vakti, kral ve tüm saray halkı Tebai şehrinin görkemli surlarının üzerine çıkmıştı. Dionysos'un gelişini heyecanla bekliyorlardı. İşte! Diye bağırdı sonunda muhafızlardan biri. Geliyorlar! Gerçekten de ufukta büyük bir toz bulutu belirmişti. Sonra tef ve kaval sesleri işitilmeye başlandı. Aradan bir müddet daha geçtikten sonra kalabalığın önünde aslanların çektiği bir arabanın yol aldığı görüldü. Kapkara gözlü, kıvrım kıvrım bukleli Dionysos, beklenenin aksine arabada dimdik duruyordu. Hiç de sarhoş bir hali yoktu. Arkasından gelen satirlerse ellerindeki tefleri ve kavalları çalıyor, çıplak vücutlarına benekli ceylan derileri sarmış olan bakantlar, şarkılar ve ilahiler söylüyorlardı. Zeus'un oğlu Dionysos, düşkündür sevincine şölenlerin. Sever Dionysos barışı. İnsanları rahata kavuşturan, çocukları besleyip büyüten tanrıçayı. Odur veren zengine de, fakire de, keder dağıtan şarabın ferahlığını. Sevmez Dionysos cömert günlerin, gecelerin sevincine varamayan insanı. Uy aklın dediklerine, kapılma gurura ve derin düşüncelere. İnan en basit halkın inandığına, onun yaşadığı gibi yaşa. Dionysos'un görkemli alayı az sonra şehrin önüne ulaştı. Pentheus'un bir işaretiyle kapılar ardına kadar açıldı ve şarap tanrısı aslanların çektiği arabasıyla içeri girdi. İşte tam o anda hiç beklenmeyen bir şey oldu. Pentheus'un ikinci bir işaretiyle kapılar derhal kapatıldı ve dışarıda kalan bakantların üzerine yağmur gibi ok yağmaya başladı. Dionysos'un yoldaşları şaşkınlıkla kendilerini korumaya çalıştılar ama yapacakları fazla bir şey yoktu. Geride pek çok ölü ve yaralı bırakarak panik içinde kaçmaya, dağlara çekilmeye başladılar. Şehre girmiş bulunan Dionysos'un etrafı ise onlarca asker tarafından çevrilmişti. Mızraklarıyla Tanrı'yı tehdit ediyor, korkunç seslerle bağırarak kımıldamaması için onu uyarıyorlardı. Bu sürpriz sadece Dionysos'u değil, tüm tebaayı halkını da şaşırtmıştı. Tanrı olduğu söylenen birine yapılan bu muamele insanları dehşete düşürmüştü. Korkuyla evlerine çekildiler ve başlarına gelecekleri beklemeye başladılar. "Tebaiye hoş geldin sevgili teyze oğlu!" diye bağırdı Pentheus surlardan aşağı inerek. "Nasıl? Bir tanrıya yaraşır bir karşılama töreni, öyle değil mi?" Dionysos'un kara gözleriyle gülümseyerek beklediğini, cevap bile vermeye tenezzül etmediğini görünce öfkeyle bağırdı. "Zincire vurun ve zindana atın! Ne yani, krallığımı kendi ellerimle bu ayyaşa mı teslim edecektim?" Az sonra Dionysos, zindanda karanlık bir hücreye atılmış, sağlam zincirlerle sıkıca bağlanmıştı. Pentheus ise başarısını kutlamak için sarayına çekilmişti. Ancak gökyüzünde tuhaf bir şeyler oluyordu. Pırıl pırıl parlayan güneş, ansızın kapkara bulutlar tarafından örtülmüştü. Göz açıp kapayıncaya kadar gün geceye dönüştü. Şimşekler ardı ardına çakıyor, yıldırımlar birbiri ardına şehre düşüyordu. Kör kahin Teiresias, kendisine kılavuzluk eden hizmetkarlarla birlikte Pentheus'un huzuruna çıktı. "Sana söylediklerimi dikkate almadın ama olanları görüyorsun. Gün durduk yerde geceye döndü. Halk korku içinde. Sana yalvarıyorum. Gidip Tanrı'yı serbest bırak." Pentheus ise kahkahalarla gülüyordu. "Seni gidi boş inançlı ihtiyar. Tanrı dediğin o zavallı, eli kolu bağlı zindanda yatıyor. İstersen git bir bak." Ama kralın sözlerini tamamlamasına fırsat kalmadan, soluk soluğa kalmış bir muhafız, izin dahi istemeden içeri daldı. "Kralım, Dionysos yok olmuş. Hücre bomboş, zincirler yere yığılmış duruyor. Ne yapalım?" Pentheus tam bir şeyler söyleyecekti ki, sarayın çatısına düşen müthiş bir yıldırım, görkemli binayı bir anda alevler içinde bıraktı. "Bu işte bir terslik var!" diye bağırdı Pentheus. "Birileri bana kötü bir oyun oynuyor. Muhafız alayı hazırlansın. Dionysos'u kaçırmışlar. Fazla uzaklaşmadan onu yakalayıp geri getirelim." Az sonra muhafız alayı hazırlanmış, şehrin kapılarından dışarı çıkıyordu. Başlarında bizzat Pentheus vardı. Zifiri karanlığın içinde yol almak zorunda oldukları için askerlerin ellerinde yanan meşaleler vardı. Bu arada yıldırımlar ardı ardına düşüyor, karanlığı kısa bir an için güne dönüştürüyorlardı. İleri! Diye bağırdı Pentheus ve atını kamçıladı. Dağlara doğru gidiyoruz! Savaşçılar yıldırım hızıyla atlarını sürmeye başladılar ama kulaklarına bir takım tuhaf sesler geliyordu. Yine o büyülü tefler, kavallar. Karanlığın içinde dans eden silüetler. Benekli ceylan postlarına bürünmüş bakantlar. Etrafımızı çevirdiler! Diye bağırdı Pentheus. Kılıçlarınızı çekin! Ama çok geç kalmışlardı. Tanrısal bir coşkunluğa kapılmış olan bakantlar, sivri tırnaklarıyla atları ve askerleri parçalamaya başladılar. Dehşete kapılan Pentheus kaçmaya çalıştı. Ancak onlarca elin kendisini kavradığını hissetti. Son bir gayretle meşaleyi etrafına savurunca korku dolu bir çığlık attı. Anne, sen de mi? Pentheus'u yakalayan bakantların başındaki kadın, öz annesi Ague'den başkası değildi. Gözlerinde çılgınca bir bakışla oğlunu aşağı çekti ve diğer bakantlarla beraber parça parça etti. Güneş tekrar gökyüzünü aydınlatmaya başladığında, Pentheus ve adamlarından geriye hiç kimse kalmamıştı. Tanrısal kudretini dosta düşmana ispatlamış olan Dionysos, dininin kaidelerini Tebai halkına da öğrettikten sonra Olimpos'a doğru yola çıktı. Yeryüzündeki rolünü tamamlamış, yapacağı başka bir şey kalmamıştı. O da artık büyük tanrılardan biriydi.